1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przedstawicielstwo Polski przy Unii apeluje do unijnych polityków o niepodróżowanie do Rosji w związku z dzisiejszymi brutalnymi zatrzymaniami opozycji. Samorządy przygotowały ułatwienia dla seniorów, którzy od poniedziałku będą mogli się zaszczepić. Na szybkie rozpoznanie wniosków o przewiezienie do kraju Polaka leżącego w śpiączce w Wielkiej Brytanii liczy resort sprawiedliwości. A w reakcji na zatrzymania i pobicia przez policję demonstrantów w Rosji stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej przestrzega europejskich polityków przed wizytami w tym kraju. W przyszłym miesiącu wizytę w Rosji planuje szef unijnej dyplomacji. Przeciwko niej wypowiadają się Polska i kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa oraz Estonia. O sprawie donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej zamieściło na Twitterze krótki film z demonstracji rozpędzanej siłą przez policję, który opatrzono następującym wpisem. Uważamy, że w obecnych okolicznościach wizyty w Rosji unijnych urzędników na wysokim szczeblu wymagają poważnego, ponownego rozważenia, jeśli nie chcemy wysłać złego sygnału. We wpisie nie ma mowy, o jakich konkretnie urzędników chodzi. Żaden z nich nie został wymieniony z nazwiska. Ale kilka dni temu informowałam, że szef unijnej dyplomacji skupił na sobie krytykę Polski i krajów bałtyckich na niedawnym spotkaniu ambasadorów w związku z planowaną w przyszłym miesiącu wizytą w Rosji. Cztery państwa uważają, że to nie jest dobry moment na tego typu wizyty i że zostanie ona wykorzystana w celach propagandowych. Jeden z polskich dyplomatów mówił mi wtedy, że planowana wizyta jest wbrew logice i że najpierw unijne kraje powinny przeprowadzić pogłębioną dyskusję dotyczącą relacji z Rosją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W poniedziałek ruszają szczepienia dla seniorów 70+. Wiele samorządów przygotowało dla nich specjalne udogodnienia. Na przykład samorząd częstochowski zapewnia transport na szczepienie. Jego koordynacją zajmuje się stacja pogotowia ratunkowego w Częstochowie. Kto może skorzystać z transportu, mówi Sylwia Bielecka z częstochowskiego magistratu. Osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę inwalidzką z tymi schorzeniami. Osoby powyżej 70 roku życia, które mają obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania. Zgłoszenia są już przyjmowane. Specjalną infolinię w tej sprawie uruchomiono także m.in. w Bydgoszczy. Transport na szczepienie można zamawiać od poniedziałku do piątku, od 8 do 15. Do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 680 tysięcy osób. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy na szybkie rozpoznanie wniosków o możliwości przewiezienia do Polski obywatela naszego kraju, który w śpiączce leży w jednym z brytyjskich szpitali. Decyzją brytyjskiego sądu zostało odłączone od aparatury umożliwiającej odżywianie i nawadnianie. Polski rząd chce sprowadzić mężczyznę do kraju. Żeby ułatwić proces sprowadzania mężczyzny do kraju, polskie władze objęły go immunitetem dyplomatycznym. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł wysłał też wniosek do brytyjskiego ministra sprawiedliwości o przekazanie pacjenta do Polski. Ponadto wysłałem wniosek do ministra zdrowia Wielkiej Brytanii o ponownym przyłączeniu do aparatury podtrzymującej życie. Mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu Marcin Warchoł, który przypomniał również, że transport pacjenta do Polski jest w gotowości. Jest gotowy transport do Londynu, który samolotem przywiezie na lotnisko w Szymanach. Z lotniska w Szymanach jest gotowa karetka. Gotowość do dalszego leczenia Polaka w kraju zadeklarowała klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Na odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie zgodzili się jego żona i dzieci. Nie zgadzają się jego matka i rodzeństwo. Papież z powodu choroby odwołał swój udział w najbliższych nabożeństwach i uroczystościach. Poinformował o tym w nocie dyrektor Biura Prasowego Watykanu. W komunikacie czytamy, że z powodu nawrotu rwy kulszowej papież nie będzie przewodniczył porannej mszy w Bazylice Watykańskiej z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Zastąpi go arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. Natomiast Franciszek poprowadzi jutrzejszą południową modlitwę Anioł Pański bez udziału wiernych. Przełożono na późniejszy termin poniedziałkowe spotkanie papieża z korpusem dyplomatycznym. nieszporom w Bazylice Świętego Pawła za murami na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan będzie przewodniczył kardynał Kurt Koch, który stoi na czele papieskiej rady popierania jedności chrześcijan. Z powodu tej samej dolegliwości papież odwołał swój udział w nieszporach 31 grudnia i w porannej mszy noworocznej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie miejscami deszczu. Od 0 do 3 stopni w północnej i centralnej części kraju oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Od 5 do 7 na południowym wschodzie oraz Dolnym Śląsku. W nocy miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie popada sam deszcz. Na termometrach przeważnie od minus 3 do 0 stopni, a cieplej na południowym wschodzie od 2 do 5. Trójka. Program trzeci. Wieczór, Community of Hope, wspólnota nadziei. PJ Harvey na bardzo dobry początek audycji od panka do franka weekendowo, czyli gorączki sobotniej nocy w czasie pandemii, co zawsze brzmi dosyć niepokojąco, jak muzyka, którą dziś zaprezentuję. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 nad ranem. I od razu przenosimy się do Trójmiasta. Longer Sea, utwór 3-4-8. Lonkersi z albumu Hamza, wydanego w 2020 roku przez wytwórnię Antena Krzyku. Ta audycja jest na żywo. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. A teraz drugi utwór od Lonkersi. To jest takie trochę wydanie remanentowe, te 4 godziny. W związku z tym, że kilka płyt dostałem jeszcze w ostatnim tygodniu od wydawców i z radością chciałbym się nimi dziś podzielić. Gdynia 80 to druga propozycja od Lonkersi. Jeśli ktoś nie wie, to przypomnę, że zespół Lonkersi tworzą Joanna Kucharska, bas, wokale, Michał Gos, perkusja, Bartosz Boroborowski, gitara i Tomasz Gadecki, saksofony i różne urządzenia elektroniczne. W ostatni czwartek w audycji Od Panka do Franka zagrał zespół Jawa, oczywiście z płyty pod tytułem Balance of Decay. Jest to na tyle udany album, że trzeba go prezentować w dalszym ciągu, a dziś jest więcej czasu, bo mamy prawie, no w zasadzie całe 4 godziny, więc teraz dla Państwa Sentinel i zespół Jawa. uderz w stół, raczej w Lonkersi, a Trójmiasto się odezwie. Pan Rafał pozdrawia z mglistego Gdańska. Również ode mnie wyrazy szacunku i zapraszam do godziny 4:00. Dziś dużo naprawdę dobrej muzyki. Pan Rafał prosi o ogień. Myślę, że ten ogień będziemy podsycać kolejnymi utworami. Po Lonkersie oczywiście Java z albumu Balance of Decay. No to jeszcze jeden utwór z tego krążka. Fernandez. panie się wyświetlają, że słuchają. Pani Anka, bardzo serdeczne pozdrowienia. Także pani Ewa i pani Iwona i pani Jola jeszcze i pan Michał. Tak troszeczkę skandując, sylabizując, speak and spell, trochę jak na debiutanckim albumie zespołu Depeche Mode. To może teraz trochę płynniej powiem. Przenosimy się z ziemi polskiej do amerykańskiej, a konkretnie do północnej Karoliny. Stamtąd pochodzi zespół Wailing Storms. I bardzo się dziwię, że jest raczej rzadko grany, prezentowany, więc dziś nadrobimy te zaległości i ten niedobór, ponieważ ta płyta, myślę, że będzie płytą wieczoru, a w zasadzie nocy. Pod tytułem Rattle, wydana w 2020 roku, więc całkiem świeża rzecz i otwierający ją utwór tytułowy Rattle, Wailing Storms. Rattle to tytuł z ostatniego albumu zespołu Wailing Storms. Utwory na tej płycie mają krótkie tytuły, wymienię wszystkie. Rattle, Rope, Grass, Wish, Teeth, Sun, Crow, End. Bardzo to porządkuje przestrzeń muzyczną na tym krążku. Od razu powiem, że mój ulubiony kawałek to Teeth, czyli utwór piąty, do którego dzisiaj dojdziemy, bo myślę, że cała płyta w te 4 godziny dzisiejsze się zmieści. A teraz utwór drugi, Rope. A za chwilę duecik, którego celem jest granie ciekawej muzyki. Tak też się nazywa. Cel. Felix Kubin i Hubert Zemler. I z ich płyty utwór Elektrybaut. Hicior z albumu duetu Cel. Elektrybaut. Za warstwę perkusyjną w tym duecie odpowiada Hubert Zemler, czyli polski perkusista i perkusjonalista. Te wszystkie takie ksylofony, marimby, to oczywiście jego zdolne ręce. A druga połówka, nie powiem lepsza, tylko myślę, że równoważna połówka tego duetu to Felix Kubin. I jego jeszcze dziś posłuchamy, zresztą Huberta Zemlera także, ale na razie utwór kolejny z tej płyty, czyli Funkenkammer. Funkenkammer z płyty duetu Cel, czyli współpracy Felixa Kubina i Huberta Zemlera. Można pomyśleć, że kwitnie w najlepsze przyjaźń polsko-niemiecka, gdy się słucha tej płyty, ale to nie pierwszy taki incydent w karierze Felixa Knota, a.k.a. Felix Kubin. Wcześniej współpracował z zespołem Mitch & Mitch. I tej współpracy teraz próbki posłuchajmy. Bój się Boogie! się Boogie, a potem Horizontal Rain z albumu Felix Kubin Meet Mitch and Mitch Bacterian and Baterian, wydanego w 2013 roku. Pan Zbyszek napisał, że pamięta Miczów z Cafe Kulturalna w Pałacu Kultury i Nauki, a Huberta Zemlera ze starego Pardon to tu. Pozdrawiamy pana Zbyszka, oczywiście stałego słuchacza, a ja znam Miczów z jeszcze wcześniejszego etapu, gdy grali muzykę country and western. Oczywiście to była konwencja tylko, która procentowała bardzo zabawnym podejściem do tematu, ale pamiętam koncert promujący ten materiał, który wydarzył się w Teatrze Rozmaitości, w TR, i wtedy Mitch and Mitch zagrali przed Jimmym Tenorem, którego miałem przyjemność wtedy poznać, i po bas grał mi kilka płyt winylowych i jedną kompaktową, którą do tej pory mam na płytce. No, winyle też oczywiście. A teraz będzie o innym Jimmym. Jimmy Carter to tytuł utworu kolejnego z płyty duetu Cell.